ska ni ha, som sagt. Jag heter alltså Anders Klarström, ledare för Sverigedemokraterna. 5 år tillbaks faktiskt, för det här laget. Och vi har väl alla kunnat konstatera här under föregående vecka hur de andra partierna, det är rätt sagt de etablerade partierna här, i olika anföranden presenterat sin politik. Och jag får väl säga så här, att man kan väl konstatera att det i Almedalen är inte ett nytt. Det har inte varit någonting nytt jag kunnat höra förra veckan vad gäller konkreta förslag på hur vi verkligen ska komma ur den djupa kris som Sverige har hamnat i idag. Det har inte varit egentligen någonting konkret från något parti vad gäller svar på de många frågor och den oro som många människor börjar känna i samhället idag för utvecklingen vi är på väg in i. Om jag ska gå igenom de här partierna som vi har hört tala nu, så har vi ju kunnat konstatera att pastor Svensson skiner gladare än någonsin kanske. Glad över att han till sist nådde sitt himmelrike i riksdagen efter 20 års troget arbete. Men jag får väl säga att särskilt lyckligt skinande över pastor Svenssons insatser i riksdagen och då regeringen, jag har nog inte svenska folket någon större anledning att känna i varje fall. Det finns ingen anledning att skina särskilt lyckligt över de insatser han har bedrivit. Med i egenskap av biståndsminister har han fortsatt den verkningslösa politik som startades av Socialdemokraterna en gång i tiden när SIDA startade sin verksamhet 1964. Och genom SIDAs försorg så har åtskilliga skattemiljarder förslösats på u-hjälp som har varit synnerligen verkningslös. Ja, det har varit en rent politisk inriktning på den här biståndspolitiken. Där man i väldigt stor utsträckning har understött korrupta vänsterregimer och socialistdiktaturer med svenska skattepengar. Ja, ofta har till och med dessa bidrag fått rakt motsatt effekt än vad många kanske vill att tänka sig. Man har till exempelvis understött sandinistregimen i Nicaragua. Och det var ett rent politiskt understöd till och med i valet när man där skulle rösta. Man har understött de så kallade frontstaterna i södra Afrika. Man har understött Kuba mellan åren 1970-80. Kännetecknande för de länder som har blivit mottagare av svensk bistånd, det har varit att deras länder bara blivit ännu fattigare än vad man har varit innan. Det har inte varit någon hjälp till självhjälp som det borde ha varit. Länder som däremot inte fått motta svensk bistånd, till exempel i Sydostasien, har däremot själva lyckats få fart på hjulen. Man kommer återkomma med till svensk biståndspolitik så småningom. Men man kan ju konstatera att den roll KDS spelar med Alf Svensson, det har varit en politik där man i många avseenden liknat till och med Folkpartiet när det gäller ansvarslösa ställningstaganden som inte på något sätt gagnat svenska folket utan istället lett till ett fortsatt vanstyre med förskingring av svenska skattepengar, uppluckring av vårt sociala skyddsnät och den sociala tryggheten. Sen har vi Carl Bildt. Ledarfigur i vad han själv utnämnt till Sveriges genom tidernas mest kompetenta regering. Och ser man nu till resultatet efter 2 års vanstyre så är väl en mer korrekt benämning kanske Sveriges mest inkompetenta regering någonsin. För man kunde ju till exempelvis konstatera hur Moderata samlingspartiet med feta vallöften inför valet 91 lovade att ta itu med brottslighet och kriminalitet i samhället till exempelvis. Idag är de flesta överens om att det tvärtom har lett till att vi bara fått det allt värre och värre vad gäller den sociala otryggheten, kriminalitet och grov våldsutveckling. Vi har ju kunnat konstatera hur Gun Hellsvik allt oftare står och talar om sina detaljerade utredningar som ska tillsättas i det ena ärendet eller efter det andra. Men det har inte varit någonting konkret vettigt som har genomförts från denna regering när det gäller de här frågorna. Vi har kunnat konstatera hur Sveriges mest kompetenta regering genom tiderna har fått fram ett av de största budgetunderskott vi någonsin har haft. Hur arbetslösheten håller på att slå alla tidigare rekord med allt vad det innebär. Vi har konstaterat att den här regeringen på alla tänkbara sätt har vanstyrt Sverige under 2 år. Så har vi Bengt Westerberg i Folkpartiet som lovade inför valet 91 att befria Sverige, som det hette. Och de har varit med att befria Sverige från hundratusentals arbetstillfällen. De har varit med om att befria svenskarna från mycket av sin framtidstro och optimism. Och genom den vanvettiga invandrings- och flyktingpolitik Folkpartiet företräder så håller man också på att befria oss svenskar från vårt eget land. Det är bättre, anser jag, om vi kunde befria Sverige från Folkpartiet och Bengt Westerberg. Det hade varit ett vallöfte. Så har vi då den så kallade oppositionsledningen med Ingvar Carlsson i spetsen. Och jag finner det ofattbart och skrämmande med en så kallad oppositionsledare i Sverige som idag inte har några som helst konkreta alternativ att komma med när det gäller hur vi ska få fart på hjulen i Sverige, hur vi ska trygga sysselsättning, få ner budgetunderskott, skapa social trygghet i samhället och återge svenska folket hoppet om en lycklig framtid och en god samhällsutveckling. En gång i tiden, jag vill inte glömma, så stod Socialdemokraterna för mycket goda saker. Man ville skapa ett rättvist samhälle. Man ville skapa ett samhälle där vi kunde vara garanterade en trygg pension på ålderns höst. Vi kunde, våra barnfamiljer kunde vara säkra på en god barnomsorg. Man ville skapa en god, rättvis fördelning i samhället och de gemensamma resurserna. Vi genomfördes också många viktiga reformer under 50-talet som skulle medverka till att göra detta möjligt. Men sen är det mycket som har gått snett. Från och med 1970 så har den offentliga sektorn växt på ett alldeles oanständigt sätt i förhållande till den tillväxt i produktivitet som vi snarare saknat i samhället. Vi har skapat en ineffektiv ekonomi. Vi har skapat att allt färre och färre människor i Sverige idag tvingas försörja allt fler och fler människor. Och det är självklart att en sån ekvation inte kan gå ihop i längden. Och det är mycket Socialdemokraterna som har legat bakom det här tänkandet när man förfelade tanken med socialiseringar. Det krävs helt andra åtgärder än vad några etablerade partier talar om för att vi ska få bukt med den utveckling som pågår. Och jag kommer att mer i detalj utveckla det här lite senare. Men det är ingen tvekan om att om svenska folket idag vänder sig till Socialdemokraterna i tron att man där ska hitta lösningarna på de växande problemen, så är det ungefär som att vända sig till en pyroman för att hitta metoder att släcka en brand som har påbörjats. Det är Socialdemokraterna som har lagt grunden till den utveckling vi har haft idag genom den politik man började bedriva under 70-80-talen. När man genomförde den kraftiga devalveringen 1982 till exempelvis, så lät man hela detta utrymme som skapades för företagsamhet, för exportindustrin och så vidare, man lät detta ätas upp utav en exploderande del utav ekonomin som handlade om spekulation, som handlade om slöseri med skattepengar på många vansinniga saker. Och bankerna tilläts bete sig hur ansvarslöst som helst. Och där började man lägga grunden till den dåliga ekonomi som idag börjar bli mer och mer uppenbart, när också den internationella lågkonjunkturen drar över världen. Sen har vi sett Vänsterpartiets Gudrun Schyman. Och Vänsterpartiet har numera tagit bort K:et ur sin partibeteckning. Försöker nu hitta en profil som ett slags ungt vänsteralternativ med grön framtoning. Hon föreslog förra veckan att vi skulle sänka arbetstiden med 1 timme om dagen för att minska arbetslösheten. I gamla Sovjetunionen hette det att man hade en arbetslöshet på 0%. Det hade man. För det första så är det naturligtvis i högsta grad ifrågasättbara siffror. Men det här åstadkoms väldigt mycket genom en spridning av löneutrymmet på väldigt många människor. Och det är verkligen inte att gå till kärnan med problemet. Det är den typen av lösningar de frågar efter. För det problem som vi har i samhället idag, det är den skriande brist på efterfrågan vi har fått på varor i samhället. Det här klarar vi inte genom att sprida, utan istället ska vi skapa en förutsättning för tillväxtekonomin och för framåtskridande. Och det kommer vi definitivt inte få med den politik som de förespråkar, som marknadsekonomi och extrem socialism alltid har lett till stagnation, nolltillväxt, rovdrift på natur och människor. Och det är ingenting som vi vill ha i Sverige idag. Nu höll jag nästan på att glömma Olof Johansson och Centerpartiet också. Men det har väl nästan de flesta gjort i samhället i övrigt också. Det tänkte jag. Och det är klart att Centerpartiet som en gång i tiden var ett parti för lantbrukarnas intressen i stor utsträckning och för glesbygdsbefolkningen. I många avseenden har förfelat och övergett det här. De har naturligtvis oerhörda problem att hitta någon profil inom politiken. Och tyvärr så har man ekonomiskt sett och i andra avseenden blivit ett slags halvt om halvt ett folkparti i sin nästan liberala annamning av ekonomisk politik, folkningspolitik och andra frågor. Men så kommer då vi Sverigedemokrater så här på måndag, vi ska efterkärpen med möte. Och vad är vi Sverigedemokrater egentligen? Ja, först och främst så är vi en reaktion emot allt detta ständiga självförnekande som pådyras oss svenskar från alla håll. Det allra viktigaste för ett folk, det måste vara den nationella sammanhållningen i ett land. Den kulturella gemensamma identiteten och ansvarskänslan för landet som vi ärvt ifrån våra förfäder. Här kan grunden, finns inte detta, så är det väldigt, väldigt små förutsättningar för att landet ska kunna fungera i några andra avseenden. Vi vill till exempelvis att de ungdomar som växer upp i samhället idag, i skolan, självklart ska få en god kännedom om sitt kulturella arv och sin historia, och svenska historia. Det är alldeles för mycket flum idag, framförallt i skolundervisningen när det gäller historien. Det är viktigt att människor som växer upp i samhället känner sin förankring, sina rötter. Och det är skrämmande. Jag pratar väldigt mycket med människor och kommer ut i kontakt med folk. Och jag vet till exempelvis att idag så är det många skolungdomar runt om på skolor som får sänkta betyg därför att de har sympatier för Sverigedemokraterna till exempelvis. Det här är en skrämmande sak som man hör lite om naturligtvis i massmedia till exempelvis. Jag vet personer till exempelvis som kommit till skolan och haft svenska flaggmärken på sin jacka till exempelvis. Och de har blivit mobbade, jagade. De kanske har gått till skolor, 60-70% av de som går har invandrarbakgrund. Kallas för rasister och främlingsfientliga. De blir misshandlade i skolorna. Sen tar de upp till rektor som försöker förmana dem och säga dem att du ska inte hålla på med sånt här, du får inte ha sådana åsikter. Vad har de hänt detta? Och det är blivit vanligt, väldigt vanligt i speciellt vissa områden idag. Och de vågar inte ens gå till skolorna, så de får så hög frånvaro så att de får jättelåga medelvärden i betyg. Det är sant, jag har pratat med flera personer, unga svenskar som har det på det här idag. Och det är skrämmande, så här ska det väl inte vara i Sverige. Likadant andra exempel, på skolavslutningar, de förbjuder svenska skolelever att sjunga nationalsången. Och svenska flaggan blivit stämplad som en rasistsymbol. Det är helt sjukt att det har blivit så här i Sverige idag. Och mycket beror det här på att de flesta svenskar innerst inne börjar känna oro över den utveckling vi har sett idag. Men det finns ett etablissemang inom massmedia, bland etablerade politiker och annat, som har gjort att det är ofint att tala om sådana här saker. Det är fult, nästan snuskigt, man får undan för sig själv ungefär. Våldsförbrytare, våldtäktsmän, mördare, som snyftar och snyftar under rättegångsprocesserna och då får sluten psykiatrisk vård. Sen efter ett halvår friskskrivs de, kommer ut och begår i våldtäkt direkt. Vi har sett flera sådana fall och exempel. Det borde ha blivit en verklig varningsklocka för att starta en riktig diskussion om det här. Det är självklart att vi måste trygga gator och torg för människor i samhället. Sen anser jag det självklart att de människor som döms till för olika brott, de ska på ett helt annat sätt ska de få förutsättningar för att kunna bli en välfungerande del av samhället igen. De ska inte efterstraffas genom omöjlighet att få arbete eller bostad och så vidare. För då hemfaller de ofta åt brott igen naturligt. Men för att det ska kunna bli verkligt så krävs det också att vi gör fängelserna drogfria. Att man i fängelserna ägnar sig åt att positivt skola, utbilda och göra vad man kan för att få människorna att vilja bli, ta ansvar och bli goda samhällsmedborgare när de kommer ut. Det här är oerhört viktigt. Ja, sen har vi tunga stora ämnet, arbetslösheten och ekonomin. Och vad kan man göra för att råda bot på den utveckling som just nu pågår i samhället? Och då vill jag först säga det här, och det är viktigt att ha det sagt. Det finns inget generalrecept för hur vi ska få tillväxt i ekonomin och få ner arbetslösheten. Det är inte som att sitta med en miniräknare och räkna 3 gånger 3 och få fram en summa. Och det är så, det måste folk förstå också när det gäller partierna överhuvudtaget. Det finns ingen som kan stå och säga det att den knappen trycker vi på så löser vi problemen. Men det finns åtgärder, det finns politiska beslut som kan fattas. Som gör att vi på sikt ändå kan ta bort mycket av det som hindrar ekonomin från att utvecklas och från Sverige att bli produktivt idag. Självklart måste vi ha låga arbetsgivaravgifter. Självklart måste vi ha ett skattesystem som uppmuntrar till arbetsamhet. Som uppmuntrar till att människor arbetar, sköter sig och gärna bedriver företagsamhet. Det ska inte vara så att företag tvingas ut ur landet därför att det är så oerhört omständigt, dyrt och svårt att bedriva företagsamhet i Sverige. Men det har också varit ett oerhört problem med, och det menar jag då, att i vissa avseenden har man tänkt fel när man har bedrivit internationaliseringen och den europeiska integrationen av vår ekonomi. Ett av villkoren, det står i lagtexterna för att vi skulle få med i det här EES-avtalet, det innebar till exempel att vi fick ta bort valutaregleringen, som många ansåg ändå inte fungerade. Och man har i många avseenden integrerat ekonomin. Nu finns det flera betydelsefulla ekonomer idag som börjar tala exakt samma termer som jag gör. De menar att man genom en fullständig integrering av den svenska ekonomin fråntagit svenska folket och svensk regering möjligheterna att via penningpolitik och finanspolitik reglera utbud och efterfrågan internt inom ekonomin. Det skapar en oerhörd turbulens. Den enorma turbulens vi såg i höstas på penningmarknaden, den var i väldigt många avseenden, kan man säga också att det var mycket en effekt utav den här integreringen av vår ekonomi. Självklart behöver vi kunna samarbeta på ett bra sätt för att vår exportindustri ska ha möjligheter att få avsättning för sina produkter, att hålla låga produktionskostnader i samhället. Men det är i många avseenden inte ett problem, för de här har sjunkit ganska mycket under senaste åren, produktionskostnaderna. Men det måste ändå vara så att vi undviker i vissa avseenden en integrationsprocess när den till exempelvis innebär att vi skapar arbetslöshet genom en fri import av billiga textilvaror som produceras. I Sverige har fackföreningar och annat arbetat upp ganska goda villkor för arbetarna. Då är det ju vansinne om idag gör att människor som producerar på helt andra förutsättningar kan producera varor och konkurrera och skapa arbetslöshet här i Sverige. Det gäller visst också jordbruksprodukter och flera andra saker. Där måste vi tänka efter, och det var fortfarande många etablerade politiker som höll i den typen av tankegångar på 70-talet. Men det har blivit som en slags modefluga bland etablerade politiker att anamma det nyliberala tänkesättet. Vi ska totalt öppna oss, total integration och ekonomisk internationalisering. Vi ger fart på hjulen och tillväxt och problemen löser sig. Sällan blir de särskilt mycket djupare än så, här har Bildt och Westerberg och liknande. Men så enkelt är det inte, och det är fler och fler ekonomer idag som börjar tala i de termerna. Att i vissa avseenden så tjänar man dock på att skydda sin hemmaproduktion från onödig konkurrens. Man tjänar ändå på att behålla vissa möjliga instrument kvar i landet. Och det kommer vi att se. Jag varnar allvarligt för det scenario som väntar med en svensk EG-anslutning eller en anslutning till den kommande unionen. Vi Sverigedemokrater säger nej till EG eller EU. Det gör vi av många skäl. Men jag ska först säga det att jag tycker det är otroligt. Man kan verkligen tala om ett demokratiskt underskott i samhället. När vi ska ha en folkomröstning om EG-medlemskapet 1994. När vi under flera år bedrivit en integrering. Där vi under flera år, eller rättare sagt de etablerade partierna, har låtit oss att komma med mer eller mindre hela vägen in i EG. För att sen bedriva folkomröstningen. Jag tycker att herrar politiker och damer politiker kunde bekvämat sig om att fråga svenska folket om lov innan man började med den här kraftiga integreringen. Därför att i många, många avseenden så är naturligtvis det här medlemskapet ett av de viktigaste förändringarna i det svenska samhället vi kanske någonsin genomgått. Och då är det också skrämmande om att så stor del av svenska folket som ändå är än idag inte riktigt medveten om vad det verkligen innebär. Det är någonting ganska diffust det här med vad det kommer att innebära ett svenskt EG-medlemskap. Men det finns flera saker som bör tas upp. Till exempelvis att vi inte kommer kunna säga nej till att ta emot franskt kärnkraftsavfall. Till exempelvis. Vi har ett faktum att Sverige, förhållandevis glest befolkat, rik på naturrikedomar och så vidare, kommer att vara ett väldigt attraktivt område för exploatering från det betydligt mer tätbefolkade Centraleuropa i många avseenden. Och frågan är om det bara i alla avseenden är väldigt positivt. Jag menar att det inte är det. Jag menar också att förutsättningarna för att få tillväxt i ekonomin, för att kunna upprätthålla en god välfärd, det ligger inte automatiskt i ett EG-medlemskap. För det är bara att titta på många av de länder som har varit med i EG under många år. Det har inte blivit ett upp som är nödvändiga utan att det ska bli påtvingad av det från Bryssel genom ett medlemskap. Sen har vi gjort det, så det är självklart att vi kan förhandla gynnsamma villkor och diskutera med EG-länderna. Jag är inte mot samarbete eller avtal. Det ska ske på våra villkor. Jag har en gång kommit med, då är det en oerhört svår väg att ta sig ut igen. Därför vill jag verkligen varna när det gäller det här. Vi tänker innan ni lägger er röst i folkomröstningen 1994. För ett nej, då har vi fortfarande framtida möjligheter att diskutera en starkare position, anser jag, som land att kunna agera ifrån än att jag har gått med. Tyvärr måste jag konstatera, om jag går vidare, att den politik som regeringen idag bedriver, det är en fruktansvärt orättvis politik. Från och med 1987 så har till exempelvis de svenska pensionärer haft en köpkraftsförsämring som har varit otrolig. Vi har kunnat konstatera hur äldre människor som arbetat under hela sina liv för att delta och bygga upp det svenska välståndet idag kan ligga förgäves och vänta på hjälp från hemtjänsten, sitta i enorma köer för större operationer och så vidare. Det här är skrämmande. Vi Sverigedemokrater, vi skulle vilja införa en pensionärsminister. Vi har ju minister i de flesta grupper som bevakar dem. Vi har ungdomsminister, kulturminister, invandrarminister och så vidare. Jag tycker självklart att även pensionärerna, som är en sån stor grupp med över 1 miljon människor, borde ha ett speciellt ministerium och minister som bevakar deras intressen och tar hand om dem. Det är självklart att äldre människor ska kunna garanteras en trygg ålderdom, människor som har arbetat hela sina liv. Men problem till exempelvis, det var det att med ATP-systemet, att många kvinnor som var hemma och tog hand om barn till exempelvis inte fick någon ATP-poäng för det, och de får nöja sig med sin grundpension idag. Det tycker vi är fel till exempelvis. Vi anser att hemarbete ska vara ATP-grundande. Och för att man ska kunna skapa förutsättningar för det här så krävs naturligtvis en hel del åtgärder inom samhället för att skapa ekonomisk grund för en god fungerande äldreomsorg. Men jag kommer att återkomma lite grann till den allmänna ekonomiska politiken. En annan sak som är oerhört viktig också för äldre människor, det anser jag vara, det är naturligtvis något som är svårt att som politiker agera för. Det är att äldre människor ska ju ha sin naturliga plats i familjegemenskapen. Där kan man ju titta lite grann för sydlänningar och utomeuropeer. Där har ofta familjesammanhållningen, den är ofta mycket starkare. Äldre människor betraktas inte som något vårdfarligt som kan kastas bort. Utan det anses vara en naturlig del av familjen. Och det tycker jag är riktigt. Och det är svårt naturligtvis att som politiker agera när det gäller det här. Men det finns åtgärder vi kan vidta för en god och positiv familjepolitik. Så att även äldre människor fortfarande ska vara en naturlig del av familjen. Men det är lite grann av det socialdemokratiska ständiga institutionstänkandet som har varit under 30 års tid nu och som har blivit avancerat. Vi skulle vilja vissa åtgärder för att ändra successivt. Vi Sverigedemokrater vill också genomföra att det ska införas fler beslutande folkomröstningar i viktiga frågor för nationen. Det är självklart att svenska folket ska få säga sitt i viktiga frågor som angår oss alla. Och självklart borde vi ha folkomröstning om flyktingpolitiken svarar eller inte. Det anser jag självklart, eftersom det är vi som lever i samhället, svenska folket, som berörs av det i så pass stor utsträckning. Och det är klart, när man talar nu om det här med flyktingfrågor och invandring och så vidare, det är någonting som man ofta förknippar automatiskt med oss Sverigedemokrater. Och det finns naturligtvis mycket jag skulle kunna säga i den frågan och skulle vilja säga. Det är en fråga som berör väldigt mycket och rör väldigt mycket människor i samhället idag. De flesta tänker och engageras väldigt mycket av de här frågorna. Och det tycker jag är skrämmande att man har lagt locket på debatten så mycket som man har gjort idag. Att människors oro inte tas på allvar. Och vad är då vår syn när det gäller de här frågorna? Ja, för det första anser jag att en iranier eller en turk som kommit till Sverige och får ett svenskt pass inte är en svensk. Han är fortfarande bara en turk med ett svenskt pass. För det är inte så enkelt att för en människa förflytta sig över en bit av världen och får ett papper, pappershandling, så blir han automatiskt en svensk eller en rysk eller amerikan och så vidare vad det vill. Det är ganska självklart att man kan göra liknelsen med att du har en korg med kattungar och en korg med hundvalpar. Och du tar en av hundvalpar och lyfter över till kattkorgen. Då blir det inte en kattunge, fortfarande en hundvalp. Och i det här sammanhanget så anser jag det var ganska självklart. Vad är det som gör att man, då får man ofta höra frågan, vad är svensk kultur och vad är svensk och så vidare. Jag anser att svensk blir man efter ett tag när man har börjat anamma svenska sedvänjer och en del av den svenska kulturen. Och många människor tror jag innerst inne, de känner sig efter ett tag vad de har för bakgrund, vad man är. Och vi kan titta här, vi har ju senast under många hundra år har man fått höra haft kulturutbyten och invandring och så vidare. Och det är klart att det är viktigt. Men, då ska man komma ihåg att vi har aldrig tidigare förut i Sverige haft någon stor invandring från utomeuropeiska länder. Människor med kultur och sedvänjor som har skilt sig mycket från oss. Utan vi har haft kanske valloner som kom in på 1600-talet. Det var 4000 som kom under 50-årsperiod. Kanske 100 år som var ytterligare några tusen. Och det var fortfarande ganska liten grupp i förhållande till antalet människor som levde i samhället. Och det var ofta välutbildade människor som var kungar när det gäller järnhantering och så vidare. Som deltog och berikade svenska samhället på det. Och kunskap och annat. Sen har vi haft invandring från många andra. Från Tyskland, från Danmark, från andra områden. Som i stort sett varit ganska positivt för Sverige. Det har inte alltid varit det, men ofta varit det. Men det har fortfarande rört sig om grupper som har haft goda förutsättningar för att ganska snabbt bli en del av svenska samhället och ska kunna fungera på ett bra sätt. Men idag får jag höra till exempelvis så här, jag kommer från Göteborg. Och där har ju till exempel holländarna varit väldigt inblandade i uppbyggnad av kanalsystem. Då får jag höra det, hur kan du vara kritisk till den här invandringen som pågår? Du som kommer från en stad där kanalen har byggts av holländare. Det är ganska skrämmande och visar vilken låg nivå många av våra motståndare befinner sig på. Så bara för att det kom ett antal holländare hit för 300 år sedan anlade kanaler. Så ska jag tycka att det är helt acceptabelt med 100-150 000 muslimer i landet, till exempelvis. Med en massinvandring som gör att allt fler och fler människor börjar känna sig främmande i sitt eget land. Då ska jag tycka att det är acceptabelt med en enorm invandring som har dränerat svenska skattekassan på miljardbelopp efter miljardbelopp, år efter år. Då ska jag tycka att det är acceptabelt automatiskt. Det är ganska hårresande vilken typ av argumentation invandringsförespråkare ägnar sig åt. För att den här politiken, den började bedrivas kan man säga på 60-talet i viss mån, eller 70-talet också, som vi vänder oss mot då framförallt. Då började det, man säger 1968-69, i viss mån 67, komma väldigt mycket assyrier till framförallt Södertälje och Trollhättan. Och det blev fler och fler för varje år som gick. Och då började många människor frågasätta det här. Så då ville man sprida ut dem, assyrierna alltså som kom till Sverige exempelvis, och flytta dem till andra områden av samhället. Och vad hände då? Ja, då är det väldigt många som flyttade till Södertälje i alla fall. Det är bara att tänka, hur skulle ni agera? Sen ni flyttade till Australien till exempelvis. Och där, då menar jag inte som turist, utan ni flyttade dit, ni emigrerar. Och där finns en grupp svenskar som bor i en koloni. Det är ganska stor chans att ni söker till dem efter ett tag. Därför att man känner en viss trygghet, man känner en viss lätthet. Språket, kunna konversera och så vidare. Sen har man emot ett längre tag, kanske 10-20 år. Det kan ju för sig variera. Då uppgår man lättare kunna smälta in i övriga samhället så att säga. Och självklart reagerar väldigt många invandrare som kommer till Sverige på ett liknande sätt. Det är fullt förståeligt. Men då får vi den situationen att vi får områden i Sverige där väldigt, väldigt många som bor, procentuellt sett oerhört höga siffror, är invandrare från ett visst område. De blir aldrig en del av samhället, utan vi har fått en segregationssituation. Där folk lever snarare sida vid sida. Du får skolor, det är kanske 60-70% av de som går har en väldigt nytillkommen invandrarbakgrund. Och då skapar det en situation att väldigt många svenska elever, speciellt som går där, känner sig väldigt främmande. Man känner inte att detta längre är svenskarnas land. Att jag längre har en plats i samhället automatiskt. Man undrar vad som har hänt. Det är en väldigt stor förändring. Då plötsligt fick politikerna, våra kära politiker, sina kloka uträkningar för sig att sprida ut invandrarna väldigt mycket över samhället. Som sagt var, då kom diskrimineringsombudsmannen och sa att ni får inte säga att vissa grupper inte får flytta till vissa områden, för det är diskriminering. Ja, vad händer nu? Då har vi kommuner med 3-4 tusen invånare som över en natt plötsligt kanske får 500 människor från Centralafrika, för att ta ett exempel. Och hur upplevs det av väldigt många människor? Det är klart att det blir ett stort problem. Jag hade möjlighet för ett par år sedan att prata med Bengt Westerberg om de här problemen. Jag gick på honom. Det var ett tv-program man kunde ringa in till. Och jag gick på honom och frågade, du säger integrera, gick ut på det jag sa. Du säger integrera, låt dem bli en del av samhället. Men hur ska det vara möjligt för det första att de blir en del av samhället? När ni som folkpartister tillsammans med de andra etablerade partierna säger att det är viktigt att de får behålla sin ursprungliga kultur i samhället. När ni ligger bakom att vi lägger ner över 1 miljard kronor per år så kallade hemspråksundervisning. Hur ska de kunna bli en del av samhället? Det är ju inte ens det ni arbetar efter. Tvärtom, ni får ju politiska beslut som leder till raka motsatsen. Kan du svara på det? Det kom ett långt slingrigt svar som inte gav någonting för handen. Och det är skrämmande. För de här politikerna som styr Sverige idag, de är inte på allvar insatta i effekten av den politik de bedriver. De är inte medvetna om det, för de lever inte bland folket. Det är lätt för herr Westerberg som bor på Östermalm i Stockholm att tala sig varm för att vi ska avstå, att vi ska kunna leva i det mångkulturella lyckosamhället och så vidare. Det är lätt för honom, och det är lätt för flera andra utav regeringsledamöterna när de sätter sig i bil och åker hem till sitt villaområde och så vidare. Det finns några undantag, men de flesta gör det. De är inte ute på kvällarna, och samma sak gäller när man diskuterar sådana här frågor. Det är väldigt många ungdomar som kommer till oss och säger att jag håller med. Jag tycker att det har gått alldeles för långt. Man känner inte längre igen sig i samhället. Det är framförallt väldigt mycket ungdomar som säger så här. Det är att ungdomar ofta är ute och rör sig på kvällar, och ofta rör sig i områden. Samtidigt som deras föräldrar sitter framför tvn och tittar på det Floket Olsson och Bingolotto eller så vidare. Och inte ut och rör sig i samhället och ser vad som händer, hur det har förändrats, gatubilden, miljön, socialt sett och så vidare. Och då är det väldigt lätt för bekväma människor, medelålders människor, att vända oss ryggen och säga att det där är en liten extremistgrupp, det där är en liten ytterlighet i samhället, de behöver vi inte lyssna på för de pratar inte allvar. Men jag säger att den dagen inte avlägsen. Det ligger inte långt bort när de flesta människor i samhället kommer bli tvungna att ta ställning i de här frågorna på allvar. Och jag talade förut om etablerade partier. Jag glömde ett parti till komma på. Jag glömde även Ny Demokrati. Och det är viktigt att nämna dem i sammanhanget också. Därför att det är mycket de säger som man kan tycka att det är rätt i vissa avseenden och sådär. Självklart, de tar också upp och kritiserar vissa delar av politik som förs. Men jag menar att det räcker inte med det som de gör och säger. De sitter i 150 kommuner, och sitter ännu mer kommuner än så. De har inte lagt ett enda konkret förslag på kanske folkomröstning eller diskussion ens i den här frågan. Det krävs handling, det krävs politiker som gör mer än bara vänder sig till svenska folket och säger att vi tar er oro på allvar de här frågorna. Vaktmajter pratar bara om flyktingpolitik när tv-kamerorna är påslagna. Annars gör de ingenting konkret i de här frågorna. Det krävs någonting mer. Det krävs politiker som inte bara yttrar sig och säger vissa saker som folk tycker låter bra. Det krävs politiker som förbannar mig vågar säga att det här inte är bra för Sverige. Den här utvecklingen samhället håller på att gå igenom. Stora områden i Sverige håller på att förslummas och ghettoiseras. Man känner sig inte längre hemma i Sverige idag. Det är vansinne att vi har områden i främst skolor, Rinkeby och Tensta. Där 90-95% av de som börjar första klass är invandrare eller invandrarbakgrund. Vad är det som har hänt med Sverige? Det handlar inte om något hat eller någon rasism egentligen. Det handlar snarare om att vilja förespråka en ansvarsfull politik. Han har förespråkat en politik som kan göra att vårt samhälle kan utvecklas på ett gott och fredligt sätt också i framtiden. För titta till exempelvis på Jugoslavien idag, detta sargade, etiskt splittrade land. Det är egentligen inget land, har aldrig varit, en konstlad nation. Man satt upp gränser kring en massa folkslag och sa att där ska vara ett land. Men det fanns inte de förutsättningarna, för man baserade inte sina gränser efter hur folken normalt levde. Och de kom aldrig att bli ett gemensamt fungerande land, utan det var en splittrad, sargad nation. Och fortsatte att så vara. Vi har sett liknande, titta på USA till exempel, titta på New York. Där har du ett utmärkt exempel på det i Apple. Vad händer där? Du har turkiska områden, du har judiska områden, du har polska områden och så vidare. Och latinamerikaner och så vidare. De lever sida vid sida, det blir ingen integration, det blir ingen smältdegel. Därför att det här är en process. Så om den ska kunna beskrivas på ett effektivt sätt och kulturerna kunna smälta samman, det ska kunna utvecklas och gå vidare, då måste det ske på ett sådant sätt så att det ger sin tid, det tar sin tid att få hela att smälta samman på ett bra sätt och kunna utvecklas vidare. Självklart kan vi tjäna på kulturutbyten och impulser utifrån. Men det får inte ske på ett sådant sätt som man slår sönder den tidigare utvecklingstraditionen man har haft under lång tid. Det är viktigt att ta upp den diskussionen också. Det är kärnan och det är viktigast av allt. Sen är det självklart att det är ett vansinne rent ut sagt. När man fortsätter, när vi lånar miljardbelopp utifrån till dyra räntekostnader. När svenskarna, det här samhället som vi har, i mångt och mycket fortfarande bara kan upprätthålla sin välfärd genom lån utifrån. Och vi verkligen börjar leva på lånad tid. Att man då fortsätter och spela på som man kunde gjort. Om man hade haft en god ekonomi och ett välfungerande samhälle och förslösa miljardbelopp år efter år. Vi var ju de första som började diskutera till exempel som flyktingpolitiken och vad den kostade för några år sedan. Vi tog upp diskussionen att det kostade på 30-40 miljarder per år. Och då så sa invandrarministern Maj-Lis Lööw efteråt att det är en lögn. För vi citerade henne när vi gick ut med den här siffran med 40 miljarder. Det är en lögn som de har hittat på. De skrev fel i tidningen efteråt. Jag sa aldrig så. Det var ju synd för henne att vi även råkade banda hennes tal. Där hör man ganska tydligt vad hon säger. Och det var uppenbart att hon fick kalla fötter efter att hon har misstagat helt ur sig det här. Och det är något fruktansvärt att politikerna inte kan tala klarspråk vad det egentligen kostar oss människor i samhället, skattebetalare i svenska samhället, den här politiken. Det är vi som skattebetalare, som är arbetsgivare åt politiker och myndighetspersoner. De ska använda pengarna på våra villkor och självklart ska vi ha full insyn i vad pengarna går till, eller hur? Vi ska ha full insyn och de ska krävas. Vi ska kräva av politiker och byråkrater och annat att de använder pengarna på det sätt som vi vill. Och självklart ska vi inte fortsätta att låna stora belopp utifrån, skuldsätta oss i framtiden. Och sen förskingra pengarna på den här politiken som den bedrivs. Och vilka är det som tjänar på den här flyktingpolitiken som bedrivs? Ja, det är inte flyktingarna själva, det är inte svenska folket. Utan det är samvetslösa profitörer som hyr ut dyrbara anläggningar till Invandrarverket. Och tjänar hundratals miljoner, eller åtminstone åtskilliga miljonbelopp. Där har vi ju Kärrberg Karlsson förresten som har gjort sig en förtjänst på åtskilliga miljoner för att hyra ut anläggningar. Så jag tycker det är lite hyckleri när han talar den här frågan dock. Det måste jag säga. Men så att där har vi de som faktiskt tjänar på den här politiken som bedrivs idag. För den här politiken är inte bra för svenskarna, men den är mångt mycket inte bra heller internationellt sett. Då kommer man till mig och säger så här: men du är ju samvetslös, du är inhuman, du är egoistisk, du kan inte tala som du gör. Ja, men börja titta dig omkring i världen. Varför? Vi har ju stora problem med motsättningar, med krig, med andra former av sociala konflikter. Vad kan man göra på längre sikt och vad kan man göra kortsiktigt för att lösa dem? En ledande företrädare för FN sa till exempelvis att nu borde det vara dags för de västeuropeiska nationerna att stänga sina gränser och istället upprätta man stora zoner dit flyktingar från krigszoner kan få komma tillfälligt på någorlunda dräglig tillvaro så länge, men man sen sätter in verkliga åtgärder och stoppar krigen, störtar tyranner som förtrycker sina folk och löser de etniska motsättningarna och krigen. Då kan man verkligen göra någonting åt problemen. För det är bara en liten del av de människor som lever med problemen i krigen som har möjlighet att ta sig hit. Och det är oftast människorna som har det ganska bra i sina länder. Det är oftast den övre medelklassen som köper sig via flyktingsmugglare för 20, 30, 40 000 kronor köper sig en biljett till Sverige. Vi har en människa som Amir Heidar i Uppsala till exempelvis. Den här skurk, han smugglat dit kanske 20, 30 000 iranier. Han har tjänat miljonbelopp och är miljonär. Och det är vansinnigt att han ska hålla på med sin verksamhet år ut och år in utan att de gör någonting och sätter fast en sån här människa. Och där har vi de som verkligen tjänar på den här politiken som bedrivs. Och sen har vi ett annat ämne som jag vill tala om. Man säger också att det berikar Sverige. Jag skulle kunna citera en person. Jag är ett utmärkt exempel på hur invandrarna berikar svenska samhället. Vem sa det? Det sa Billy Burt 1990. I vissa avseenden är jag tvungen att ha med honom. För det var skrämmande att se till exempelvis i Annika Hagströms program för några år sedan hur hon tog med sig honom till Kinsta när det pågick en debatt om de här frågorna. Och han fick sitta och mästra på de här personerna som inte var särskilt väl pålästa. Och breda ut sig. Och sen ser man ju vad som har hänt idag. Men det intressanta att vi kommer till när jag drar upp det här, det är att man är väldigt pigga på att utmåla oss som diskuterar de här frågorna och som är kritiska till den här pågående flyktinginvandringspolitiken. Vi är intoleranta, vi är okunniga, vi vet inte vad vi pratar om, vi är dumma och så vidare. Allt sånt där kommer itutas hela tiden. Men det konstiga är, för det första, om vi nu är så pass dåligt pålästa, om vi nu är så pass okunniga, varför för man då debatten som man gör? För det första, varför vågar man inte låta mig framträda och ta en debatt med någon av de ledande förespråkarna? Varför skriver man saker om oss i tidningarna och inte ens låter oss få in genmälan och försvara oss? Varför har man en sån grundmurad, vad vi kallar för ett åsiktsmonopol i samhället i så fall? Det är lättare i så fall att låta oss komma fram i tv och tidningar så svenska folk kan skratta ut oss. Men det gör man inte. Det var ju likadant när den här diskussionen pågick när vi tog fram det här flygbladet. När vi tog fram olika typer av bidragsformer som många flyktingar och invandrare får när de kommer till Sverige. Flyktingar ska jag säga. Det tog man upp en diskussion. Och det var intressant av att jag var uppkallad på rapportredaktionen. Jag blev intervjuad. Jag fick försvara mig då. Sen när inslaget sändes, då hade man inte med någonting ifrån intervjun med mig. Man lät bara motståndarna få yttra sig. Och det är konstigt. Varför agerar man på det sättet? Ja, är man svag i debatten och har svårt med argumenten och är rädd för någon, då ska man göra så. Man gör inte så med någon som är korkad och inte vet vad man pratar om. Det är ganska självklart. Och det är skrämmande. Skrämmande ut vad som pågår. Där välartikulerade människor som kan prata om de här frågorna och kritisera de etablerade politikerna i det inte släpps fram. Istället så gör man gärna så som de kommer att göra till exempel i ett tv-program som sänds här ikväll. Det är repris då. Det heter Jag är inte rasist, men där har man tagit några stycken korthåriga personer med stora skor på som man har gett ganska stora laddningar öl. Man ser till och med kameramän och sträcker fram öl till dem under själva programmet. Och då ska de kritisera flyktingpolitiken och framstå som några slags typiska representanter för den till exempelvis politik som vi förespråkade för motståndet i Sverige. Det är ett hån hur man bedriver det här egentligen. Det var ju likadant efter valet. Då hade man i magasinet inbjudit några unga skolelever som var kritiska. Eller rättare sagt, då hade man valt ut en eller två personer som knappast alls var insatt i de här frågorna. De kunde bara diskutera om det. Och mot dem! Mot dessa ganska vanliga personer då hade man en ledare för SSU, en forskare från universitetet som var mot dessa personer då och ytterligare några verkligt kunniga debattörer. Det är ju ganska enkelt i de lägena, det är ju nästan hånskatt åt det. Och det är likadant de gånger jag har fått förekomma i tv-debatter. Det har ju varit 3, 4, 5 personer mot mig varenda gång. Och dessutom så tar programledaren ofta ordet ifrån under själva debatten och säger att jag kan inte prata så mycket. Jag menar, vad jag menar med att ta upp de här sakerna är att förutsättningarna för en demokrati, det är inte bara att människor får gå och rösta var tredje år i val. Förutsättningen är väl ändå att människor får en chans att bilda sig en åsikt på någorlunda rättvisa villkor. Det är att olika åsikter får företräda på samma villkor och diskutera utan att den ena sidan alltid ska smutskastas och helt enkelt få träda på ojämna villkor hela tiden. Och jag säger det, jag tar upp den här flera sakerna i den här frågan, men det är så pass viktigt och så pass brännande, många som tar upp det hela tiden. Att vad jag vill konkret när det gäller den här flyktingpolitiken är att först och främst måste man ta bort locket från sanningen och börja diskutera öppet. Vad kostar det? Vi kräver ett rent beslut, jag kräver ett rakt besked ifrån ansvariga politiker till svenska folket. Hur mycket har det här kostat svenska skattekassan? Hur mycket har det kostat oss de senaste åren? Det skulle vi vara värda att få höra ett svar på. Det kan vi aldrig få. Sen skulle man vilja, som sagt var, att det blev till exempelvis som en folkomröstning i de här frågorna. Men det är knappast att se en sån utveckling under pågående med den politiska situation som vi har idag. Därför problemet är att människor, när de kommer in i beslutande församlingar, människor som väljs in i riksdag och så vidare, de kommer väldigt gärna då i ett läge där deras personliga situation blir på något sätt lite viktigare. Det blir på något sätt lite viktigare än de här politiska idealerna som början arbetade för. Det är ett faktum idag faktiskt. Jag tror att det är ganska många människor som väljer att syssla med politik från början. För att man har en ganska bestämd inställning, saker och ting. Man kanske är verkligen idealist. Jag vill förändra samhället. Jag är trött på det som pågår väldigt mycket. Men sen så kommer gärna ett läge där man börjar få det lite för bra för att man är politiker. Och det blir på något sätt en alldeles för stor skillnad mellan det som kallas för politiketablissemanget och det vanliga folket. Och man bekvämar sig inte gärna för att ta det. Vi har ju sett ett, kan ta ett gammalt exempel. Det var det här tv-programmet Striptease. De var ute i Lidingö där och intervjuade en folkpartistisk kommunpolitiker. Det har jag känt sig till det. Och det konstiga var ju det, att när han stod framför kamerorna, då fick man ju höra de här sedvanliga flosklerna. Ja, det berikar Sverige. Det är klart att vi ska föra en öppen, generös flyktingpolitik och ta emot mycket folk som kommer till landet. Men sen när de hade slagit av kamerorna, då sa han att ja, det är för jäkligt med den här invandringen. Den borde ju skapas helt egentligen. Det var det det gick ut på det han sa. Sen fick han syn på kameramannen och förstod att han blev filmad när han sa det här. Och då fick man se hur han rusade fram då. Det är helt vansinnigt för att han blev filmad. Det här är ju faktiskt ganska intressant. Jag tror faktiskt att det är så skrämmande att det finns en hel del människor som agerar mot oss och som egentligen innerst inne tycker och undrar om det verkligen är så bra det här med den här politiken. Och jag tror att det här är någonting som går igenom de flesta politiska lager. Det är inte något som ni kan märka om ni läser vårt partiprogram. Att vara nationell, nationalistisk politik, det är inte höger och det är inte vänster nödvändigtvis. Där jag skulle vilja betrakta mig som en ganska normal mittenpolitiker när det gäller min syn på välfärden, fördelningspolitiken. Jag anser det självklart till exempelvis att svaga grupper i samhället ska kunna garanteras en viss grundtrygghet. Det är vansinnigt det de gjorde när de skar ner på A-kasseersättningen. Det gjorde borgerliga regeringen i samkör med Ny demokrati. Och det är inte försvarbart när det gäller ekonomi, ekonomiska aspekter heller, till exempelvis. Därför att när man slår undan fötterna för en så pass svag grupp som redan har svårt att klara för dagens maten. För det är mat för dagen. Det här är ändå en grupp som lever över sina tillgångar, man får höra. Utan det här är en grupp som när man skär ner för den, då skapar man bara ökat bidragsberoende, självklart. Då lever ändå ut sina tillgångar. Och samhället får i alla fall betala för det på ett annat ställe, så att säga, i samhällssektorn. Det är ganska dåligt tänkt alltså, rent ekonomiskt sett. Man minskar köpkraften hos en ganska svag grupp på förhand. Och det gäller också i många andra viktiga avseenden när man ska bedriva det här politik. Men nu säger man att vi svenskar har levt över våra tillgångar under 80-talet, under den här spekulationsfasen. Men vilka är det egentligen som har levt över våra tillgångar? Jag tror väldigt många människor känner inte igen sig i det här egentligen. Men det kan man titta på ett par faktum. Vi fick alltså en enorm spekulationsekonomi som växte upp under hela 80-talet efter devalveringen. Och sossarnas mycket dåliga sätt att sköta det här. Inte ens 10% utav de pengar som förflyttas i samhället motsvarar en rejält producerad vara. börs. Vi hade knappt en börs att tala om på 70-talet. Idag har det växt upp enormt. Människor kan genom ett tryck på en data mer eller mindre tumma delar av valutareserven. Så lite förenklat, men det är ändå åt det hållet. Jag menar, där har det, är det mycket som har börjat gå väldigt snett. För ekonomin måste framförallt basera sig på de reellt producerade värdena i samhället. Naturrikedomar, arbetare och så vidare. Där har vi ett verkligt värde. För även om man tummer alla banker, slänger bort alla pengar och allting, så finns ju människorna kvar, naturen kvar och så vidare. Där har vi värdena och det ska baseras på ekonomin. Vi i Sverigedemokrater skulle till exempel om vi kom i regeringsställning så skulle vi till exempel omedelbart försöka oss på att sänka räntan. Det går ganska bra. Jag antar att en 3-procentig utlåningsränta och 2-procentig inlåningsränta är normalt om man ska kunna hålla sig till. Det går att bedriva en sån ekonomisk politik. Och då får man inte den här inflationsspiralen. För det är det som är problemet, att det kommer fackföreningarna år efter år. Och kräver stora lönepåslag. Och i vissa avseenden så är det fullt förståeligt. Man har kanske många grupper som har fått det allt svårare genom åren. Men när det inte finns ekonomisk tillväxt, när det inte finns ökad lönsamhet och produktivitetstillväxt, då blir det bara luft. Jag menar, för kanske 20-30 år sedan, då kunde jag för 10 kronor få ut mycket mer än vad jag kanske får för 50 eller 100 kronor idag till och med. Det är det handlar om. Det är vad får jag för pengarna? Vad kan jag få för någonting utbyte mot att jag lägger ner och arbetar? Och därför så jag menar att hela den här kostnadsspiralen som det är, den var så feltänkt från början. Och som sagt, vad en klok räntepolitik som man ska kunna hålla ner dem, det är en viktig förutsättning. En annan sak som jag talade om i början av mitt tal här, det handlar om nationell politik, nationalism. Vad kan det egentligen menas också när det gäller den ekonomiska politiken? Jag kan ta ett exempel här. Genom att man integrerar på ekonomi så pass mycket som man har gjort med de europeiska länderna, så har man skapat en överdriven sårbarhet i vår ekonomi för åtgärder som görs i Centraleuropa till exempelvis. Det innebär att en räntehöjning i Tyskland får en starkare effekt också på vår ekonomi än vad den skulle kunna ha fått om vi hade hållit kvar vissa typer av regleringar och skydd. Och då kan det i vissa lägen vara försvarbart med en höjning av den tyska räntan som skedde för några år sedan efter att deras ekonomi överhettades i samband med sammanslagningen med Östtyskland. När man växlade till exempel i kursen 1-1 och så vidare, då skapade man en överhettning av tyska ekonomin. Och då höjde man räntan för att mota det här. Det är en slags räntehöjning, en sån effekt. Det är längre med omställning än så, men jag kan säga kort att det var det gick ut på. Här i Sverige också, och det var inte alls bra för Sverige däremot. Det ledde bara till en ökning av lågkonjunkturen. Det var ett av viktiga exempel. Vi påverkades också av vissa saker som vi ser i Finland och andra länder. Det hade vi kunnat undvika om vi hade fört en nationell ekonomisk politik och undvikit i vissa avseenden onödig integrering av ekonomin. Det här hörs inte bland politiker idag. Det är en typ av argumentation i ekonomiska frågor. Och framförallt inför EG-perspektivet. Det behövs ett politiskt parti i Sverige som tar upp och diskuterar just om den här typen av frågor på detta sätt. Det finns en hel del ekonomer idag som diskuterar om det. Men bland politikerna så är detta de enda motståndare man hör. Det kanske finns inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men deras motargument är tyvärr oftast ganska grumliga och man missar väldigt många av de mest centrala och väsentliga delarna i EG-debatten. Och det måste tas upp. Sen är det klart att vad gäller EG-medlemskapet som jag kommer in lite på igen här och befolkningspolitiken, så är det klart att jag också vill se den sidan av det hela med. För jag menar, det är ju ganska skrämmande det scenario som ändå kan möta oss efter ett EG-medlemskap, när de fyra friheterna så kallat genomförs. För då har vi svenskar verkligen oerhört liten möjlighet att påverka utvecklingen av vårt eget land. Det innebär till exempel att 4 miljoner nordafrikaner som bor i Frankrike helt fritt skulle kunna komma till Sverige. Vi har ett par miljoner turkar bosatta i Tyskland, Pakistanier, England och så vidare, stora grupper. Och det kan ju vara så med vårat än så länge relativt sett välfungerande ekonomiska system och sociala trygghet, vår natur, våra naturrikedomar, att det skulle kunna bli ganska lockande för många grupper. Och frågan är, var kommer det finnas kvar så småningom en sån utveckling av vår en gång så välfungerande ekonomi, vårt relativt socialt trygga samhälle och våra naturrikedomar? Vi måste ju tänka framåt för våra barns skull, för kommande generationer som ska leva och växa upp här i Sverige. Det är för dem framförallt måste föra en klok och bra politik. Det är självklart. Och som sagt var, vi Sverigedemokrater vill alltså med kraft genomföra